Már nem alszom, csak vádolom önmagam, tetteimért elbújok sorsom előtt. Lehet fáj még a holnap, ha nem jön el, miért várom az, hogy visszatér? Hazud szavaimért már nem kell, hogy elítél. Ez egy képzett látomás, ami félelembe zár. Sorsunk hajója külön úton jár. Aki oda fentről lát, egy szakadékba ránt. Senki sem kérdez, csak arrébb áll. Let's get the...